اگر کوم 15 روپے ته په پورس اواز برغان کې خصوص دي پستا غلي اسپیټال ناراض هم بیران کړو آیا د دې مریضان یا خدای په لاسو کالو کې نه بس جی مریض مې داخل کړل دا څه چل دی هغه څه چل دی هغه مریض به د دې تر مرګ پورې فاز بها سبا کا حضرت موسی علیہ السلام فی المدینه فخار کې مصر کې خائفن یریدلو اوس په پتو لګي اوس په پتو لګي اسی ما غیتا سمای و تاسو سرو له دا غی سری وی هغه په خپل جوړته وي حضرت موسی علیہ السلام ته پتو چې مخ نه دی ماتره خلاف ته روکو په دې مسله چې زی الله تعالی وحدانیت طرف سره بلند دی بل سکے او دا اوس یو باندې بګوریا طرف په انتظار کولو د سې انتظار چې فرعون سکه یو زما بارکه صفه سره آه همې سر کې آغه سره ته مثلا دوی چې کله خبر شو لکه په اسرائیل دا چاره به نه کړې مړ کړې ده خو پته لانه لګي فایز الذی سباله دې ګرځي فایز الذی ناسا با آغه سره استنصره چې امداد وخت د دنا بلان سي پرون چې پرون د حضرت موسی علیه السلام نه کومه خواريګړي مدد وته وکړه نن بلی او بلا سره ونه خطه حلقه خدای دې کوی په مو دې بلاګان سره سره خلې چې اوس بیا ځان ته خلاص ولې نشه دا یو مخود عمل مون سره پرځولې کړ سره ور پورې خلې یس تصریح هو چې आवाज نه ته کول امدادي دې نه وته چاله کړ دې بیړای نه خلاص ولې بیړای سره ځان چې اوس په سوق ستانه فوټبال جوړې نه کار دې سره ویلا دې خرکش قال له موسی دې ته موسی عليه السلام چې کم وخت بغیر دې جنگ دې بل کار شته انکا په تحقیق سره ته لغوی یون سرکش مبین قرفکار سرکش ځکه چې بے طاقت ہے او بیا مارانا صاحب خدا ضرور سره جنگ کئی سرکش نور سکو چه پاو صاحب کی نیشتا او دلائی تلان دیوزی دا غبا عام دائی جو بس سر بے اولی چوٹو کڑی بیا سر پزول نیش انکا په تحقیق سره ته دائی ورطا ہوئی لغوی یون سرکش ہے ځکه چې طاقت تشتا دینا او ان خلی داسې لوی لوی گزارو سره مبین خدا اثر اوس دلته خو بیان دا کس د سره سلام کو بیان د سره سلام د حضرت موسی علی السلام سکنو او کته چې دابل مړ شي دا سې نې سي او چې د لاس مخ کې کو نه خبرې کني مخ نه راځل او پرون خو ته پته لګی چې د دې سو خدای اسرائیل علی السلام سو ته بزن لاړم زری چې شروع کې ما دې خبرې اسرائیل جوړ د ورته مخ ته سخت خبرې وکړه کنه چې بیا اوس هغه دشمن ته لاس کې هغه ظالم ته چې دا خواري نه پرېدا دا سي نه سي نه دوی دې لاس ما پسې را روان دي په پرنه سو خو دې لیدرو فلما ان اراده هر کله چې اراده وکړ موسی عليه السلام ايب د شا چې اولي سي بالذي هغه کس هو عدو له ما چې دشمن د دواړو دي ته دې دواړو چې کوم دشمن دی هغه نيس نن څوک نه ورکه ګولي حديث کرا دي چې مؤمن دی یو سړی نه دو ځله یعنی په یو شیبانې دو ځله ټکر نه خري پښتو کې بل ما وسلو مرو پرې دي یو شیبانې دو ځله ټکر نه خري پښتو کې هم خلک وایي په مونږ کې خلک دو ځله ټکر نه خري پرون څو حضرت موسی عليه السلام ورکړ نن څو نو کې داسې نشي نو چې لاس داسې مخ کې کېده هغه څو چل کولې ده قال نا ورته یا موسی موسی عليه السلام دا به اسرائیلی ورته اتریدو تغوالې ان تقتل نه چمتن ما پټه کما قتلت نفسا بدون لکه څنګه چې دی وجلې او تن پر بس خبر اخکار تر دې وخت پټا خبر اخکار شفا تر دې وجلې نه بل نه تر دې وجلې خبر اورا سي خبر غزل خوري ہے کا خبر تا تا کوم کوم اته وی بلچا تا مکه خبرې کې بلته نه خپل بل ته چې خبره ده پټا کوم ماته بلچا تا مکه او بیا خزه خدای دې رحم زکه تاسو تجربه کوي تاسو خبره کور کې وګه چرا تا ته دا خبره کوم پوچا تا وای ما ته بل اموز نه راغله په دیوال به سر وجه کوي چې گاوند پر بل چاته نو وای ها دا به بل ته خدای شان بس خبره قرش ما خو به زنانا کی دا جفت وسړي ها ای دا غی نه تیز قال ها ان تريدو تنغالي لان تكون جبارن مگر چې شي زور آور فلار زی په دې مصر کې تا مطلب دار چې ته ضروري او بس چې سوک مخلي دې پما تريدو نه والي تان تكون من المسلمين چې شه اصلاح کوون کو نه چې کله دا خبر او شو دې خو جدا شي او بل نه کنه هغه قبطي لا رپورت هغه یې ته مشوره کوي او په دې مشوره کې یو مؤمن تنم ناس دا غدا راکین نه دي چې کله دوی اخیری فیصله دا وروله چې بس دا مغه دی او راځه ورته غزه باهین دی چړو والا سبع عاملاری رسل دالو الار دا دالو الار دا دالو الار دا ټول یو رسل کله چې کرفی کنه هغه په فوجان بیا په دې لوري لارونه اله کسړې دې خړه وې تا دا سي لیوري خزانه ده نه چې بس دې دا خپل اډر ته خپل اډر نه مونږ دغه ځای کې یو ځل لاړم ما ته پتا نه و چې دا فوجان به کوم ډبول غاډي نه کوم څه لاړم دا سي انو رو ا څلو ته را ټیکټونه مونږ لراکه مکه مونږ نه سينه مونږ ورته چې مونږ کلی نه راځي راځه اڅه په دې کې سونه سونه نه مولان دې دغه نه سبب ورته دغه څه ورکو شو ها مستا مې دا سي ځان تا خوري دا کافي مفي هغه فوجو خلا چې دا سلام ما په سلام کو دی وسو دا قانون سلام بنا لي سبب بنیا دې دنه مخه له مصطفی زله کې پوری دا اوس نه خبر څه کوي هله کوم نیری وره موږ کرفیو نه څه خبر موږ کرفیو نه څه کرفیو دا خبره می سلام کو نه هم پانا بس کومه ته سنوي وره چې تاسو مولا دې خوري ملي او سن خبر چې ما کې موږ ته درې سلور داسې په فاصله نو موږ ته څه چل دي دوه خبره هم درې موږ نه ډګو انتر بنګیان یو څه په هغه باندې چې کوزو کوزو کې لاړم په خپل پور پور موسی عليه السلام ته دالو لاري داسې نه سړي دا نظر ته کیسه وره چې کم ځای کرفیو سړی باندې چې د خپل لیورې وشه خاص پر خبره کوته څنګه راځي مې څنګه راځي په دوه می سلام کوه نه بس درېم لا ډوړان نه پوری خوشور راځي یو بس تاسو له علم په برکت په شوي کې دې پلان مو کې په زین یې پرې خمات وګوره په په کولو به ویلا بابا پر اخی جا پوری کا اخی جا پوری دا په نه را لسایست خبره دا شو چې دا مؤمن نو راځي دې ګور عاملاری نيسه لو له روډ نه لوسه حضرت موسی عليه السلام ته دا څه مسله ده او ځان او باسه علا په دې لار باندې زه په کوسو کوسو موسی عليه السلام روان شه الله تعالی مدین ته ورسو وجار رجل راغ یوتن حسقیل نن دی شمعون نن دی شمعان نن دی اری چی من اصل مدینه دی یا اخری حصے دی خار نه آ غلری اقصا وی لری د دې بچر ته کیا با اراکین او ازای چې پکې ناس دی غبا په نو یا صاحب مند مند رات قال وی وی ان موسی موسی علیہ السلام ان الملائکۃ کی سرا مشران د مصر یا تمیرونا جرګه کوي به کا په بارستا کې لیا تلوکا د پاره چې تامن کی دای جرګه وکړه فخرج اوز تدری خارنا انی لک از ستاره پارا من الناس هند خیر په هان نه ایم دا یو خبرو او دا سړی مسلمان عادل دی مسله دا دا چې عمل کول په خبر دی او عادل سړی باندې جائز سو عمل کول په خبر دی او عادل انسان یو تند تا ته یو خبر وکړه پاغه باندې دا عمل جائز دی او بیا خاص کر دلته قرینه کوم ځکه موسی علیہ السلام سره فکر وکړه فخرج منا او ته حضرت موسی علیہ السلام د دې خار نه خائفن په دې حال کې چې ریدونکو خو خامہ او یو ترقبو انتظارم کو چې مخلص وکړه قال بیا یو رب دې زماره باندې جنې بچ کې ما من القوم الظالمین دې ظالم قوم نه خدای دې نه می بچ کې چې دې په لاس سلام شي الله اما بلغ هر کله چې رسول موسی عليه السلام شد هو ځوانه خپلې تا قوت تا واستوا برابر شمانه دا دا چې قوت جسمانی بالکل په ځای ودرید اتینا هو ور کوم دتا حکمن په دا احکام د دنیاوی او علم او په دا احکام او کرویو وکذالک دارنګ نه جزل المحسنین مونږ بدلی ورکو خیسته عمل کون کوتا و دخل المدینه تو داخل شدی خار ته یعنی مصر تعالی حین غفلت پاغه وقت به خبره ده من اهل حد وسیدون کو دوی کلی به خبر و معنا و دو غرم فوجد فیها بیا مند په دی خار کې رجل نه تو کسان موري سوق نشیق ته لانی چې اول سره جګړه کولا هاذا من شیعته دا د قوم د حضرت موسی علی السلام نو و هاذا من عدوه دا د دشمنانو د حضرت موسی علی السلام نو فاستغاثه الذي مدده تدنا هغه کس من شیعته چې د قوم مدده علی الذی پاک اسمنا دوی چې د دشمنانو د دنو په حقیقت کې د مظلوم دانه چې تاسو د قومیت مسله ده قومیت مسله نه ده تاسو نه پیدا مظلوم دی هر یو دین کې د مظلوم مدد شته فوقذه سو پر کده ته موسی علی السلام فقز علی ختم کو جن داغه قال بیا حضرت موسی علی السلام هاذا من عمل الشیطان هاذا من عمل الشیطان دا گناه ده یعنی عمل د شیطان شیطان په دې خوشاله انه هو بتای سره دا شیطان عدو دشمن مدلن حالتے کیا چون کے مبین خار رقال ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب زمارا با انی ظلمت نفسی ما زیادہ ہوکو زان سر میں زیادہ ہوکو تاست میں حسنات الابرار ہوا کیا مدد ہوئی فغفر لی خدای معافی ہوکی ماتا فغفر لہو معاف کا اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام الہام سر معلوم ہے اور جو خدای معاف کرو اس کو کسی کسی کو جدائی کر دی گئی خدای معاف کی خدا نوخ لگ گیا موسیٰ علیہ السلام نے معاف کی انہو پتا کی سرد اللہ تعالی بخون کے مہربان علی قالو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام رب زمارا با بیمان انت علیہ کا سبب دے انعام چتا کرنے دے پما باندے فلن اکون ظہیرا بالکل وزن گرزم مددگار دے مجرمانو مشرکان و مجرمانو مددگار دے گرزم مثلا دا فاس با سبائے کہ فی المدینہ تے پتہ غفار کے خائفن یریدین کے یا ترقب انتظار کو چھ فرعون بس کوئی فحزن لذی گرزی درہ گرزی دے داسے ناسا پا آگا کسی ستن سرہو چھ مدد غفتے دے دنبی رام سے پرون یستسرخو بیاور تاواز ہونکے ایک مظلوم چھ سنگے چلوی بیا خودلتا مظلوم ہے قال له موسیٰ ویدتا موسیٰ علیہ السلام انکل غوی بے شکتا سریح بیلاری مبین اخگار ہے غوی پا مانا دا سرکش بیلاری سرا بے طاقت ہے انسان طاقت پا کنیشتا لوی غرد زن اوورا لگی کی فلم مانا را دا ہر کل چیرا دا اکر موسیٰ علیہ السلام آئی اب دشا چیونی سی بل لزی آگا کس وہ آدھو اللہ ما چھ دشمن دے دوارو دے نمخی خبر سخت کرے جلا سلا سے مکی کو قال ہوئی دی اسرائیلی یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اتوری دو تو گواڑی ان تقتلنی چمڑ کے ما کما قتل تنف سمبنام سے لپسن کی دو جلے انہ تکرون ان توری دو نگواڑی تے اللہ ان تکون جب بارن مگر چشی تزور اور فیل عرض پر خار کے وما توری دو نگواڑی ان تکون من المسلحین چشی تد اصلاح کون کو نام خبر اخورش وشی و جا رجل راغ یوتن من اصل مدینه ته ده غلری طرف ته دی مصر را یا سا منډه واله قال وی بیا موسی موسی علیہ السلام ان الملاطه کی سراغ مشران د مصر یا تمیرون بکا مشوره جرګه کای په بارستا کی دی د پال چمړ کی تافه خو جوزا د دې کری نو ان نیلا کا من الناس نه انز ستار پارا د خیر خواه نه فخر زمینها و تر دې خار نه خائفن یری د کی طرف په انتظار کو قال اے موسیٰ علیہ السلام اے زمانہ بنا جنی بچ کے ماں من القوم الظالمین بقوم سالمان